سورة الكهف درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذ اعتزلتموهم وكلت بيرتشود دوينا وما يعبدون إلا الله أو دا آغنا چدي عبادت كو بيد الله تعالى فأو إلى الكهفين نويلي جرازي راشي غارتان ينشر لكم ربكم نجود بقي تاسلرا ربستاسو من رحمته دخبل رحمتنا وَيُهَيِّئْ لَكُمْ أَوْ تِيَارْ بَكِي تَاسُ لَرَا مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا تَاسُ لَرَا دَكَارْسْ تَاسُنَا أَسَانْتِيًا. بیان دا صحابِ کعب شورو دے دا فارا دا نفی دے علم غیب چھو گورا اصحابِ کعب دی چھ اللہ تبارک و تعالی دا غی خستہ خستہ صفتونا ذکر کری دی او د الله تبارک وتعالى نزدې بندگان دي خدایي باوجود اون د خپل ځان د حالت نه خبر نشو. نو چې کله دی قتل چې خلق بغیر د الله نه بل چا ته سجدي کوي او بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي او دارنګي الله تبارک وتعالى د فارا هغه شرکی وسیلې لټي نو یو راغی پریشان او خفاو بل راغی پریشان او خفاو چې ګوري نو دی یو بل نه تفوس کوي. نو دی وی وګوري د خلکو ته چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل چا د پاره د الله تبارک وتعالى صفتونه ورکړي دي او بغیر د الله نه د بل چا عبادت کوي. نو چې کله دی دا خبرې کولې نو دا خبرې خورې شوې په دغه ښار کې په دغه ځای کې حتی دا چې با چا ته پته ولګېده او دی راوستی شو او د باچا په مخ کې ودرولې شو لکه څنګه چې تیر چوده نمبر آیات کې تیر شوي وو. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شتتا. کله چې دی ودریدل نو دی د باچا په مخ کې هم او د دغه مخلوقات چې څومره خلق او دغه په مخ کې هم د خپل یقین اظهار کوي چې منګه زمنګ رب هغه رب دی چې رب د اسمانونو او رب د ځمکه دی او من بغیر د اغه رب نه بل څوک نه را مدد کو. نو په دغه ټیم کې د دې لپاره د باچا د طرف نه د نیولو او د خلکو د طرف نه د نیولو لپاره بندوبست کیږي. نو په دغه ټیم کې دی وی راځي چې اوس د دې ځای نه ځو. نو چې کله بیرته شو نو فرمایي وی اعتزلتموهم او کله چې بیرته شو د دینه جدا شو ځان له شو وما يعبدون الا الله يومانا وما يعبدون الا الله او دا اغسنا چې عبادت کو دی بغیر د الله تعالی نه يومانا دا چې کله دی بیرته شو د دې خلقنا او دا اغسنا چې دی عبادت کو دی را مدد کول دا غینه بیرته شو او په څنګه معنی شو چې مونږ خو چرې هم داسې خلک نه را مدد کوو. دویمه معنا وما یعبدون الا الله دې ځوانانو عبادت نه کوو بې د الله نه د بل چا. د الله تبارک وتعالی د عبادت نه علاوه دی مونږ د بل چا عبادت نه کوو د بل چا بندګي نه کوو. نو په دغه ټیم کې اوس دی د ځان د پاره د دې خلقنا د لریوالی او د جدا کېدو د پاره وسلار لټی نیوبل ته وی راځي چې په غر کې کم غار دی چې هغه کې پناه واخلو. نو وی فأو إلى الكهف راشي غارتا ينشر لكم ربكم نجوڑ بکری ستاسو لرا رب ستاسو خور بکی تاسو لرا رب ستاسو من رحمتی دخپل رحمتنا اللہ بدرمان اخپل رحمت رو ورائی اللہ بدرمان اخپل رحمت و مربانائی اوکی ویوہیئ لکم من امرکم مرفقا او تیار بکی تاسو لرا دکار ستاسو نا اسانتیا اللہ تبارک و تعالی تزان سپاری او د دې خبر اعلان کئ چې زمنګ د الله تبارک و تعالی نه امید ده چې هغه به زمنګ سره د خپل مهربانتیا سلوکو کی او هغه په موږ باندې مهربان شي او خپل مهربانی به رواني وکي او زمنګ کار دا براته آسان کی کله چې چا الله تبارک و تعالی ته ځان سپارل لري که سخ نه سخ وخت په هغه راشي الله ورته هغه سختي اگر چې مخامخ خلکو ته ډېره غټه سختي ښکاري خو د الله تبارک وتعالی د دین دپاره دغه سختي برداشت کول د دغه انسان دپاره اسانتیا وګرځي ورنه په تاریخ باندې نظر اوزغلوئ کومو خلکو چې د الله تبارک وتعالی د دین د خدمت دپاره څومره تکلیفونه تیر کړي دي اغی دا اللہ تبارک و تعالی دا حق مسلینا دا تکلیفونو دا وجینا چرت اوما ها دا حق دا ملگرتیانا انکار نده کرده او میشا دا حق تا پارا هر کسم قربانای تا تیار شوی دی او دا قربانای بیا انسان دا پارا سبب دا سگرزی دنیا کی ام اللہ تبارک و تعالی واللہ پزڑ بانده دا صبر آغا پتے ہو لگئی او دا خیرت تفارخ الله تبارک وتعالى ولا لوی لوی نعمتونه او خسته خسته نعمتونه ورکی وتر الشمس اذا طلعت او ویني با تنور لرا کله چی خیجی تزاورو عن كهفهم او ری د غار د دینا ذات الیمینی خی تربتا و اذا غربت او کله چی پریوزی دا انور تقرضهم نو پریگ دی دی لرا ذات الشمال کین پکین طرف مانے و هم فی فجوت منه او دوی دی پاموار میدان کې د دینا ذالک من آیات الله دادی د قدرتونو د الله تعالی نه من یهد الله فهو المهتد سوک چې الله ور تلار سم کی نو هغه د پسم لار روان من یهد الله سوک چې الله ور تلار سم کی فهو المهتد نو هغه دی په سمه لار روان ومن یدلل او هغه څوک چې مهر د ګمراهۍ پې ولګي فلن تجد له ولیا مرشدا نو چرې به ونومومي د ده دپاره معاون لار ښودونکي الله تبارک وتعالی د دې د غار کې د دننه کېدو او بیا په غار کې د اوسېدو هغه حالت بیانوي کله چې یو ځای کې انسان پناه اخلی نو د انسان د ژوند لپاره د نور ضرورت راځي او دارنګې د تازه هوا ضرورت راځي چې د ته هوا رسی نو دا دواړه سیزونه د انسان د ژوند سره او د غرنګې ورسره ورسره الله تبارک وتعالی اوبو د انسان د ژوند لپاره دا سبب ګرځولې دی نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې کله دی غار ته وردننه شو نو چې سهار کې به نور را ختېده نو دی به پرې خودل پخی طرف باندې او کله چې به ډوبېده نو کس طرف ته مطلب دا چې سهار او ماخام به په دی باندې نور لګېده داسې دی اطمینان ځای چې نه په دی د ځای تنګي وه او نه د نور تکلیف و نه د ځای د تنګۍ نه دی په تکلیف کې و او نو د نور د وجینا د نور د نه ملاوي دو د وجینا دیتا د نور اغا شعاع او د نور اغا حرارت د ملاوي دو نه محرومنو او د غار په قولاو میدان کې د دواړو طرفونه هوا لګیدا نو الله تبارک وتعالى بقدر ضرورت د نور نه محروم نه کړو او بقدر ضرورت د تازه هواګانو نه الله تبارک وتعالى محروم نه کړو او دا د قدرتونو د الله تبارک وتعالى نو ها څوک چې الله تبارک وتعالى ورته هدایت نصیب کی نو دې په دې لار باندې رواني وګوره ظاهری طور هدایت الله تبارک وتعالى چې په غار کې ولا وګوره څنګه تنظیمات وکړو او دارنګي باطینی طور الله تبارک وتعالى وګوره څنګه ورتا اغلار د هدایت اغه کولاو کړی څومره مخلوقات او په دغه ځای کې الله اصحاب کاف له توفیق نصیب کو چغی په سملار باندې روان شو نو ځکه وای من یهدی الله فهو المهتد څوک چې الله تبارک وتعالى ورتلار سم کی نو دې ناغه په سملار روان کده دنیایي لار مقصد ته واخلې الله ولا په غار کې پناه ورکړه او کنا د دینه مراد د روح ته فارا او دا رنګ د الله تبارک وتعالى د دین باندې د ژوند تیرولو د فارا الله ورته لار د هدایت کولا وکړي او من یدلل اغسوق چې الله په مهر د گمراهی وای فلن تجد له ولیا مرشدا نو چرې به ونو مومې دلر معاون لار خودن کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې څوک د الله تبارک وتعالى د طرف نه د د نه پرمانای او د د دین نه د لریوالی او د د دین نه د نفرت سره او د د الله تبارک وتعالى د ذات سره د نور خلقو د شراکت کول په وجمان دی د شرک کول په وجمان دی کله چې د عمل د ناکار عمل د وجنه په د باندې مهر د گمراهی ولګي بیا څوک شته چې دغه مهر د گمراهی د نه لری کی بغیر د الله نه بل څوک لار خودون کې بیان نشته بغیر د الله نه بل څوک معاون نشته وتحسبهم ايقادا او ګمان بکای ته په دې معنی دی وی هو وهم رقود او دی ود دي ونقلبهم ذات اليمين او اړول راول منګ دی لرا خي ترپتا وذات الشمال او کین ترپتا غس ترپتا وکلبهم او سپید دی باستون زراعیه بالوسید اگدون که او سانگو لولارا پا درشل ده دی غار بانده لویت طلعت علیهم که خبردار کلیش ایت پا دی بانده لولیت منهم فرارن نواب اوڑی ده دینا پا تیخت مانده ولملئت منهم رعبا ودك بشد دينا دروب او دير دو وجنا الله تبارك وتعالى چه سنگ ده غار حالت بيان کو چه وگورا نور چه سار را خطه ده نو دي بي پا خي طرف ماني پري خوده دل او چه ما خام بدو بي ده نور نو دي بي پا گس طرف ده غار كي پري خوده دل يعني سار او ما خام پي ده نور اغشو آگاني لگه دلي تازه او آگاني پي لگه دلي الله ول توفیق ده هدایت نصیب کو او وی فرمایل چې کچری تلل شي او تد دی نظاره ګوري او دی قتل غواړي نو دی پشان دی وی خو دې سترګې کولا او پرته وي دانه چې سړی سترګې پټی کی او دې شي سترګې کولا او ته وای چې دا چرتا ها ژوندۍ ها روغ رمټ انسانان بغیر د خوب نه ها دغه سي پراتی دی نو زکه پرمای و تحسبهم ايقازن تبا گمان کای پدی باندې دی وی خو چې دا ویختی دا ودنه دی ولې سترګې کولاوي وهم رقود او دی ودو الله په خوب راوسته و ونقلبهم ذات اليمين اولل راولل من دی لرا خي ترپتا و ذات الشمال او کین ترپتا کله چې سړی پسبک باندې پروتي نو دا خو درې سو اس د پاسه درې سو کالو نو لازم د چې شا او سرمند سړی لګي الله تبارک وتعالى وای په دې خوب کې بدی اورې دل او راورې دل یو طرف ته بل طرف ته ونګ اړول راړول د دې لپاره چې شاګانې ون لګي او تکلیف ورته میلاو نشي الله چې تنظیمات کوي بیا د الله تنظیمات ته ګوره چې هغه بیا د خپل بنده وګوره څنګه تنظیمات کوي او انسان دې سوچو کی چې کله دې د مور په نوس کې پیدا کیږي الته وګوره د تنظیماتو ته چلته الله تبارک وتعالى څنګه تنظیمات تل کړی دي که دغه ماشوم ته د مور په نوس کې چې لا دنیا ته نه راغلی چا ورته د دنیا نقشه بیان کړه دی به وایي چې مړه دا ته دروغ وایي خو چې کله دنیا ته راشي سیندونه غرونه ونې بوټي ځناور اسمانونه استوري سپوږمۍ نور دار سويني نو بیا ورته پته ولګي چیرې واقعي ده که د مور په نوس کې ورته څوک وي نو ده ته پته نه لګي. الله تبارک وتعالی دغه د مور په نوس کې وګوره د انسان دپاره څنګه انتظامات د ژوند تیرول کړي دي. دارنګه اصحاب کاف ته پاره وګوره د خوب په حالت کې الله تبارک وتعالی څنګه د ژوند انتظامات وفرمایل. او د دې سره د دې سپیو وکلبهم باسط ذراعه بالوسید او سپید دی اوږدونکي دی سانګل را په درشل د دی غار باندې. یعنی څنګه چې سړی غار ته دننه کیږي نو موږ چې کور ته را دننه کیږو نو اکثر سړی وایي دروازه دا درشل دی. دغه رنګې د غار دننه کیدو هغه ځای ته درشلې نسبت یې ورته ورکو چې په هغه درشل باندې د غار په خوله کې هغه سپی خپلې سانګلې اوبد کړې وې او ناست و. نو دلته وګوره الله تبارک وتعالی د نیکانو سره چې سپی یو ځای شو او د هغې سوکۍ یې کوله او هغې ته ناست و. الله تبارک وتعالی وګوره په قرآن کې د نیکانو خلکو سره د هغې سپی ذکر وکړو. د دې وجې نه شیخ سعدی شیرازی وایي فسری نوح باب داب نشست خاندان نبوت تش گم شد. وی او گوره ورتا زوی د نوح علیه السلام د بدان و د ناکارو سره ملګری شو خاندان د نبوت ته رک شد. او بیا وی سگی اصحابی کم روزی چند سگی اصحابی کاف روزی چند فی نیکان گریب مردم شد. وی او گوره آغا سپی چه دا اصحابی کاف سره ملګری شو الله دا آغا ذکر د نیکانو خلکو سره وکړو. بعضو خلکو دا لیکلي دي چې دا سپی به جنت ته ځي. جنت ته تلل صرف او صرف د مکلفینو دپاره دي چې هغه انسانان او پیریان دي چې په دې کې نیکان او د الله تبارک وتعالی د طرف نه چاته بخانه وشي او دارنګې الله تبارک وتعالی ورته بخنه وکړي او یا سزا وخوري او د سزا نه پس چې کوم دی جنت ته ځي. دا دو سیزونه دی چې دا مکلفین دی چې دی ته دین ذمہداری حواله شوې ده چې انس دی او جن دی. د دې نه علاوه چې څومره حیوانات دي د دې چې کوم دی صرف د دنیا سره کار دی او د دنیا دا هم د انسان د خدمت لپاره دنیا کې پیدا شوي دي. او د دې دنیا نه علاوه د جنت سره د دې صدقه نشته خو دومره قدرې کار دی چې سپی ملګرتیا د نیکانو خلکو سره وکړه نو ګوره د نیکانو خلکو سره یې ذکر وشو. او په حدیث کې هم راځي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. وای هر یو سړی د خپل دوست په دین باندې تاسو وګورئ چې د دې سړي دوستان څوک دي نو تاسو به یې وپیژنئ. یعنی مطلب دا چې د ناکاره خلکو سره چری ملګرتیا م کوه. ولې دا غي اثر په انسان باندې پریوزی نو ته به دا غي سره کبد نشوي بدانو کې بشمار شي. د دې وجه نه هغه نوموړی شاعر د پښتو هغه وی کور د سرو کبه بها د سپینو مومي کور دو سرو کپ بها د سپینو مومي په گاوند د حرامیانو کې کور ماخله. یعنی که یو کوری چا د سرو زروي یعنی دومره قیمتي کوری خو کتا ته د سپینو زرو په قیمت میلاویږي خو چې تا ته پته لګي چې گاونډیان مې حرامیان دي دغه کور چرته وانخلي همیشه به په ذلت سره اوسیږي بیا او همیشه به په تکلیف سره اوسیږي. نو مطلب دا چې د نیکانو خلکو سره یو ځای کېدل او ګوره د سپی ذکر چې کوم دی نو د هغه نیکانو خلکو د وجې نه په قرآن کې الله تبارک وتعالی بیان کو. او دارنګې د دې خبرې ذکر یې وکړو که چېرې څوک د تاسو نه په دې اصحاب کاف باندې مخ ورخاره شو او مخامخ شو الله په دغه ځای کې په دې غار کې او په دغه علاقه کې دومره رو بچولې وو چې که یو سړی دغه ځای ته تو واپس پر راتښتېده الله تبارک وتعالی داسې روب په دغه ځای کې چولې وو چې دی بیغمه پراتی او څوک د دې خواته نه ځي الله روب چولې وو په دغه ځای کې. وایي که چېرې ته لړې او په دغه ځای کې دومره روب الله تبارک وتعالی یره اچولې وه چې ته به د یرې نه ډک شوې او واپس پر تختیدلی وی او الله تبارک وتعالى فرمای او کذالک بعثناهم اوم دغه رنگی می پور تکړدی اصحاب کاف لرا د خوب نه لیتساءلوا بینهم د د پارا چ پختنو کی تپوسو کی پمنس خپل کی قال قائل منهم نوی یوین کی د دینا کم لبستم سمر درنگ تیر ک تاسو قالوا لبسنا یوما نوی دی منګه درنگ تیر کړی دی اورس او بعد یوم یا بازی صدر وزنا قالوا نوی دی ربکم رب تاسو اعلم بما لبستم و دی پاغمانی چ تاسو درنگ تیر کړی دی فبعثون لگی احدکم یو کس تاسونا بورقکم پروپے ستاسو باندې پدی کاغذ ستاسو باندې یعنی پدی روپے ستاسو باندې هذه چدادی الی المدینه خارتا فلینظر نودی ګوری ایها اسکا طعاما چکم یو د دین پاکی زده د خوراک نه فلیاتکم برزق منه نراو دیڑی ستاسو د پارا خوراک د دینه ولی طلطب او نرمی دی کئی پتلو راتلو کے ولا یشعرن بکم احدا پو دنشی پتا سبانی یو تنا کل چی اللہ تبارک و تعالی دا خوب نرو چد کرو نو دی یو بلن تا پوس کئی چی را منگا سمرت رنگ تیر کرو نو وی بازی وی چی منگا یو رس تیر کردی دا یا سی صدر وزی صد پاس دری سو کالی تیر کردی دی او اغور تخکاری پشان دیوی سی دروازی وګور اصحاب کاف دی د الله محبوبان د الله تبارک و تعالی نزدې مخلوق دی د خپل حالت باندې نه دی پوا نن چې یو سړی د علم غیب داوا کوي آیا ته کم زنه د علم غیب داوا کوي راشه وګوره قران کې د الله نزدې مخلوقات د خپل حالت نه خبر نو نو ته څنګه د علم غیب داوا کوي نو یو بل ته وایي قالوا نويدي ربكم رب استاسو اعلم بما لبستم ودي پاغا چتا سو درن تیر کړی دی الله ته پته چې موږ سمر درن تیر کړی دی دی خبرو ته ضرورت نشته خو یو کار وکي او گیشویو چې روټه راوړی سو کا فبعثوا لگی احدکم یو کستا سنا بیوریکی کوم په روپه استاسو باندې هازی چې دادی للمدینه خارتا فلینظر ایها اسکا طعاما ودي ګوری چکم یو د دې نه پاکی زده د خوراک نه فلیاتکم برزق منه نوراتل دیو کی نو راو دیوڑی تاسو ته خوراک د دینه وګورا اصحاب کا د خپل لوګي د وجینا وی راځي چې یو کس په خپل کې ولېګو خارتا او د التنه منګ د پاره روټه راړي خو خیال لیکي اغه روټه اسنه چې چرتا ها پاکنی او حلالنی خیال کوي چې حلال سيزي او پاک سيزي نو قران مونږ ته چل خي چې طعام دستا پاکي زي او طعام دستا حلالي وګور اصحاب کرام سمره وګي دي خود وګي په حالت کې اومد دي خبره خیال ساتي چې اسنه چې چرته حرام سيز زمنګ د پار د خوراک نه راوړ دي شي او چې کله زی نو خیال کوي ولی تلطف او نرمی دی کوي پتلو راتلو کې ولا یشعرن بکم احد او په دې نشي پتا سبانی او تان لو راتلو کې د نرمۍ نه کار اخلي او په درمانی سوک نشي چې دا هغه خلک ته چې د بادشاہ او دا رنګ د خاریه د خلکو نه ها دی یو طرف ته شیو اسنه چې پته ولګي او بیا مونږ پسې غیر راشي او غیر بیا مونږ ته تکلیفونه را رسول غواړي نو خیال کوا چې زی او خوراک راړي خو ډیر په نرمۍ سره او ډیر په خیال کولو سره چې څوک در باندې پوه نشي وایزی اعتزلتموهم او کله چې بیرته شو د دوی نه وما یعبدون الا الله او دا غنه چې دی عبادت کو به د الله نه یو معنا وما یعبدون دویمه معنا وما یعبدون د ځوانانو عبادت نه کو إلا الله مگر دی او الله تعالی چې د اصحاب کاف فاو الى الكهف نو وی وی چې راځي راشي دی غار راشي غار ته ينشر لكم ربكم جوړ بکري تاسو لرا رب تاسو من رحمتي د مې ربان تي اخپلنا ويهيئ لكم من امركم مرفقا او تیار بکي تاسو لرا د کار تاسو نه اسانتیا وتر الشمس او وینبت نور لرا اذا طلعت کلچی خیجی تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين ناوري دغار د دینا د خي طرفنا و اذا غربت تقرضهم او كلچ پريوزين پريگ دي ديلرا ذات الشمال كن طرفتا وهم في فجوه منه او دوي دي پاموار ميدان کې د دینا ذلك من ايات الله دادي د قدرتونو د الله تعالی نه من يهد الله فهو المهتد سوک چه الله ورتلار سمکی نو غدی پسملار روان و من يدلل سوک چه مرد گمراه پی والی شی فلن تجد له ولی مرشدا نو چربون ممید د پار معاون لار خودن کی وتحسبهم ايقاظا او گمان بکیت پدی معنی دی ویخو وهم رقود او دیوددی ونقلبهم اڑو راڑو من دی لرا ذات اليمين و ذات الشمال خی تربتا و گست تربتا و قلبهم باسطن ذراعه بالوسید او سپید دی اگدون که دی سنگل اللہ را پا درشل بانده و لویت طلعت علیهم که خبردار شوی تپ دی بانده لولیت منهم فرارن نو وابورید دینا پا تیخت بانده ولملئت منهم رعبا و ڈک پشد دینا دی رینا دی روبنا وكذلك بعثناهم درنگي پورتکمنگ دي لره د خوبنا ليتساءلوا بينهم ديده پارا چ پختنه وکي په منس خپل کې قال قائل منهم نو يوين کې د دينا كم لبستم سمر درنگ تیر ک تاسو قالوا نو دي لبثنا يوما من درنگ تیر کړ دي اورز او بعد يوم ياسي صدر وزنا قالوا ربكم اعلم نودي رب تاسو خپودي بما لبثتم پاغه چتا سدرن تیر کړه دي فبعثوا نولي گئی احدكم يوكس تاسو نا بيوريكي قوم پدي روپي تاسو باندې هزي چدادي ال المدينه خارتا فلينظر نودي ګوري ايها اسقى طعاما چكم يود دينا پاکي زده د خوراك فلیاتکم برزق منه نرات لدیو کی نراو دوڑی تاسو ته خوراک د دینه ولیت لطف او نرمی دی کی پتلو رات لوگی ولا یشعرن بکم احدا او پو دی نشی پتاسو بانی او تن